zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 sierpnia, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Przed spotkaniem Zełenski-Trump już po konsultacjach w Brukseli. Wzmożone kontrole na policji na drogach, trwa czas powrotu wzdłuż jego weekendu. Zdjęcie dziecka z wakacji w mediach społecznościowych? Lepiej tego nie robić, apeluje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się jutro w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Wiadomo już, że Zełenskiemu towarzyszyć będzie kilkoro europejskich przywódców, szefowa Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO. Chodzi o to, żeby nie doszło do powtórki awantury, takiej jak podczas rozmowy w gabinecie owalnym na początku tego roku. Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o dużym postępie w sprawie wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin zgodził się na amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i poczynił ustępstwa w sprawie wymiany terytoriów w ramach potencjalnego porozumienia pokojowego podczas piątkowego szczytu z Donaldem Trumpem. Powiedział na ten temat w niedzielnym wywiadzie dla stacji CNN Steve Witkow, negocjator Białego Domu do spraw rosyjsko-ukraińskich. Stany Zjednoczone są taką gwarancją pokrycia szczegółów umowy pokojowej. Chcemy pokoju, nie wstrzymania ognia. Podczas poniedziałkowego spotkania w Białym Domu dokonamy kolejnych znaczących postępów z naszymi partnerami i zasobami, jakie mamy, aby osiągnąć pokój, mówił stacji CNN Steve Witkow, który podkreślał znaczny progres w negocjacjach. Jednak kluczowe szczegóły i to, czy Rosja zgadza się z tą interpretacją, pozostają niejasne. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Decyzja o tym, czy i jeśli tak, to kto będzie reprezentował Polskę w Białym Domu, zapadnie w ciągu kilku godzin. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński i rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazują identyczny komunikat w tej sprawie. Ta decyzja jest decyzją prezydenta i premiera, mówił dziennikarzom Paweł Wroński. Ta kwestia jest tak ważna, że zresztą państwo pewnie to zauważacie, że od paru dni tutaj nie ma miejsca na rywalizację. Zarówno prezydent, jak i premier współdziałają ze sobą, a MSZ oczywiście jest gotowy udzielić wszelakich informacji, które są potrzebne. Paweł Wroński przypomniał, że stanowisko Polski, jak i Europy w sprawie Ukrainy jest znane. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. To czas powrotów z długiego weekendu. Policja prowadzi wzmożone kontrole i apeluje o ostrożność. W ciągu dwóch pierwszych dni tego weekendu na drogach zginęło w sumie 26 osób. Policja zatrzymała ponad 800 kierowców pod wpływem alkoholu. Nie tylko kierowcy samochodów są pod lupą. Policjanci na Lubelszczyźnie prowadzą akcję Bezpieczny Jednoślad i kontrolują motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów i kierujących hulajnogami, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Tylko od początku roku na terenie naszego województwa doszło do ponad 200 wypadków z udziałem jednośladów, w wyniku których 176 kierujących jednośladami zostało rannych, a 17 zginęło. Podczas akcji sprawdzany jest stan techniczny jednośladów, ich wyposażenie oraz trzeźwość kierujących. Znikają kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież używaną. Powodem jest to, że firma, która zajmowała się zbieraniem tekstyliów, wypowiedziała umowę dotyczącą współpracy. Przedstawiciel firmy Wtórpol, Mateusz Bolechowski, tłumaczy z kolei, dlaczego zakończono tę współpracę z PCK. Zyski ze sprzedaży odzieży dobrej jakości pokrywały koszty utylizacji tej nie nadającej się już do użytku. Sytuacja zmieniła się jednak po 1 stycznia, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące segregacji tekstyliów. Jako że te nie nadające się już do użytku trzeba wywozić do tzw. przoków, ludzie zaczęli je wyrzucać. Między innymi do pojemników PCK. Zdecydowana większość to jest odpad, który trzeba zutylizować i pokryć do tego koszty. Dyrektor podlaskiego PCK apeluje jednak. Nadal można przynosić czystą, zadbaną odzież do naszego oddziału. A tę, która nie nadaje się już do użytku, należy wywozić do przoków. Iza Serafin, Polskie Radio Białystok. Francuskie organizacje pozarządowe ostrzegają, że nawet połowa zdjęć dzieci umieszczonych w mediach społecznościowych trafia na strony z pornografią dziecięcą. Rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Wiktoria Kinik, zwraca uwagę na to, że nie wiemy, czy wśród osób, które nas obserwują, nie ma ludzi ze złymi intencjami. Takie zdjęcie może zostać przerobione, może trafić właśnie w niepowołane ręce i może po prostu nawet być w takiej formie, jakie jest, gdzieś już używane w tych środowiskach przestępczych. Francuski oddział Policji Sądowej, który walczy z przemocą wobec dzieci, szacuje, że w najbliższych latach 95% pornografii dziecięcej będzie generowane przez sztuczną inteligencję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro termometry pokażą od 18 stopni na Podhalu, 22 w centrum, do 24 na Nizinie Szczecińskiej. Będzie pogodnie tylko na północnym wschodzie i centrum. Więcej chmur i przelotne opady deszczu. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy gotowi i będziemy zachęcać do czytania. Wszystkie książki świata. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Dziś zapraszamy za ocean i do Italii jednocześnie. Hi, I'm Claudia De Rassanti and I'm talking to Polish Radio Trójka. Z Klaudią spotkaliśmy się w czerwcu tego roku w Poznaniu. Była jedną z uczestniczek pasma Głosy Kobiet w ramach Festiwalu Malta, pasma współtworzonego przez Program Trzeci. Wszystko przez Obcą, wydaną oryginalnie jako La Straniera w 2019 roku książką, w której De Rassanti opowiada własną rodzinną historię i za którą trafiła do finału najważniejszej włoskiej nagrody literackiej. Pokrótce. Claudia urodziła się w 1984 roku w Stanach Zjednoczonych w rodzinie dwojga głuchych, którzy do Stanów przenieśli się z Włoch. Pierwsze lata życia spędziła w Nowym Jorku, ale gdy od początku burzliwe małżeństwo rodziców, ludzi zbuntowanych, działających nierzadko wbrew powszechnie przyjętym zasadom społecznym, rozpadło się, przeniosła się z matką i bratem do Italii na prowincję. Jak to jest wychowywać się w rodzinie, która zdecydowanie różni się od innych? Wśród ludzi skazanych na inność właśnie, odmienność, emigrację, wśród tych, którzy chcą iść pod prąd. Jak można poradzić sobie lub nie z toksynami, które wylewają się zewsząd? Czy można, pochodząc z domu, który się rozpadł, poradzić sobie z wieloma traumami i poczuć szczęście, zbudować własną przestrzeń? Kim jestem? Do jakiego świata przynależę? Co to znaczy dojrzewać w rodzinie z wielu powodów dysfunkcyjnej? Warto jeszcze dodać, że Obca została przełożona na ponad 20 języków. Podobno na jej podstawie powstanie serial. Sukces za sukcesem więc. A skoro mowa o przekładach, to na polski książkę Claudii przełożył Tomasz Kwiecień. Z Claudią De Rassanti rozmawialiśmy w gościnnym studiu Radia Poznań, a nasze spotkanie tłumaczył Waldemar Łyś. Zacznijmy od pytania o gatunek. Czym jest Obca? To proza biograficzna, autobiografia, autoesej, fikcja czy wyłącznie rzeczywistość? When I started writing La Straniera, it was 7 or 8 years ago, and it was a different time, I think, in literary fiction, where there was still some sort of residue of shame in writing memoirs, autobiographies. So although I was going into the story of my family, my personal history, my coming of age in a very peculiar linguistic environment shaped by migration and deafness, I had the perception, I came from novels, that I had to go and hide in a way. So I used to say I'm writing a sort of social, linguistic, sentimental pamphlet on the story of my family. Kiedy rozpoczynałam pisanie obcej, a działo się to jakieś 7-8 lat temu, otoczenie literackie wyglądało zupełnie inaczej. Okutowało jeszcze wówczas takie poczucie wstydu związane z pamiętnikarstwem, z autobiografiami. A ponieważ pisałam o własnej historii, o historii mojej rodziny, osadzonej w bardzo konkretnym językowym środowisku, postanowiłam nazwać to, co robię, takim pamfletem socjolingwistyczno-sentymentalnym. Then I decided to turn this ambiguity in a sort of creative playfulness. And I've changed my definitions of this book constantly over time. So I call it a shape-shifting novel from life. I call it an autobiography of listening. And then I think what still holds true under all of these definitions is a meditation on who's allowed to write about her own life or his own life. And I felt that marginal characters like my parents, survivors, could write only about their trauma and autobiographies. Then there's an intermediate level of sophistication that is memoir. And then the highest degree of literature is if you write autofiction. And there's, of course, a gender divide when we think about Herman Melville, Moby Dick, or On the Road by Jack Kerouac. We call them novels. We rarely label them as autofiction. Then if we think about the work of novels like Elena Ferrante's novels, somehow they are weirdly defined as autobiographical work, although the author is even invisible. Potem pojawił się element twórczej radości. Zaczęłam moje pisarstwo nazywać, stosować różne nazwy do mojego pisarstwa. Na przykład stale zmieniająca kształt powieść ze słuchu, czy autobiografia ze słuchu, czy medytacje, kto ma prawo pisać o swoim życiu. Tutaj doszłam do wniosku, że istnieją trzy poziomy pisarstwa. Ludzie tacy jak moi rodzice mieli prawo pisać o swoich traumatycznych doświadczeniach. Kolejnym poziomem był poziom memuaru, był poziom pamiętnika. Natomiast najwyższą formą tego typu pisarstwa była autofikcja. Pojawił się tutaj również problem płci autora. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie powieści, mianowicie Moby Dicka Hermana Melvilla i W drodze Jacka Kerouaka. Kiedy twórczość Eleny Ferrante oznacza się mianem autobiograficznej, nie ma to niestety żadnego sensu. Pytanie o gatunek nie pojawiło się, rzecz jasna, przypadkiem. Długie lata czekaliśmy na Nobla dla kogoś, kto tworzy autofikcję i kto udowodnił, że to nie tylko poruszające powieści, ale też ważna część literatury. Mam na myśli Annie Ernaux, choć polscy czytelnicy wcześniej poznali tych, którzy uważają się za jej uczniów, Edwarda Louisa czy Didiera Eribona. Gdy czytałem Obcą, nierzadko myślałem o tym, że jesteś z tej samej szkoły, z pokolenia uczniów Ernaux, z tych, którzy przełamują w swoich książkach wiele społecznych tabu. I'm very close to Annie Ernaux's work. Way before reading her, I always perceived myself as the product of a very peculiar intersection of a family history, class, geography, and I guess my own ethnological perspective on myself. And of course, in discussing Ernaux's work, it was also important to focus on style. La Straniera is experimental in form and structure, but it still tries to be accessible on the surface because I wanted my mother to be able to read this book. Bardzo mi blisko do prac Ernaux. Postrzegam siebie jako swego rodzaju produkt zarówno historii mojej rodziny, jak i klasy, jak i uwarunkowań geograficznych, jak wreszcie perspektywy etnologicznej związanej z moją osobą. Powieść Ernaux jest powieścią bardzo nowatorską stylistycznie. Starałem się, żeby moja powieść mieściła się w takich kategoriach, które będą zrozumiałe przez moją matkę. Zanim o twojej mamie, to jeszcze o genezie, jeśli pozwolisz. Kiedy pojawiła się w tobie potrzeba napisania tej książki i co ją wyzwoliło? Był jakiś jeden możliwy do uchwycenia moment? Going back to the other question, I read Didier Eribon and Edouard Louis, but compared to A Near No, they showed forms up until a certain point of radical separation from their background or the desire to violently separate themselves from their origins. Whereas I read Annie's Ernaux's work always in continuity, in a way, with the other, whether it's the mother or the father. Poprzedni pisarze, o których wspomnieliśmy, odniosłam wrażenie, że oni za wszelką cenę chcieli się odseparować od swojej własnej historii. Natomiast w przypadku pracy Ernaux jest dokładnie odwrotnie. I started writing from a position of radical separation from my parents. I was not interested in them as literary characters. And I think that even the most extreme situations, biographical situations, show, if lived on a daily basis, forms of banality. So I was uninterested in my parents as characters, or even my life as a plot for a novel. Zaczęłam pisanie od podjęcia próby bardzo radykalnego odseparowania się od mojej historii rodzinnej i nie postrzegałam moich rodziców jako potencjalnych bohaterów literackich. Najbardziej niesamowite sytuacje biograficzne, kiedy się je przeżyje, tracą swoją niesamowitość i stają się sytuacjami jak najbardziej banalnymi. Then all of a sudden I felt a sort of longing. I didn't want to reconcile with my parents in my real life, but I felt a longing for their absence in novels. I couldn't find two deaf characters who moved across the United States and Italy, were travelers, did all kinds of eccentric choices in life. I couldn't find them in cinema, I couldn't find them in novels. And so I was out of this void of perception that I felt the need to write this book. Nagle w którymś momencie pojawiła się swego rodzaju potrzeba takich bohaterów jak moi rodzice. Nie była to z mojej strony próba pogodzenia się z nimi, ale nagle poczułam potrzebę, żeby napisać o osobach głuchych, które przemierzają Stany, podejmują całą masę bardzo dziwnych, bardzo ekscytujących czasami decyzji. Takich postaci, takich bohaterów literackich nie było. There's an American author I admire, Yasmin Ward, and she says something beautiful about reading all of William Faulkner. They set their novels pretty much in the same Mississippi area, but she said, I read him as a child and as a teenager, and I couldn't find a black girl in those tales that had more agency, and she still loves Faulkner, but out of that longing and void, and this is similar to an author I've translated who's Ocean Vuong. In a way, at one point, writing becomes a way to paint yourself in a larger landscape or collective portrait, even of a nation that you were not originally meant to be in. So I think that was the case with La Straniera. Jest taka pisarka, Yasmin Ward, którą bardzo cenię i bardzo lubię, która z kolei jest wielką wielbicielką Williama Faulknera i zresztą mniej więcej w podobnym miejscu umiejscawia swoją twórczość, czyli w dorzeczu Mississippi, ale ona właśnie stwierdziła, że u Faulknera, przy całym szacunku, jakim go darzy, wyczuwa pewną pustkę, mianowicie nie ma tam jako bohaterki czarnej dziewczyny. I nagle poczuła taką chęć, poczuła taką potrzebę, żeby taka postać się tam pojawiła i to nawet w kontekście kolektywnego, zbiorowego portretu wręcz całego narodu. Myślę, że podobna historia przydarzyła się mnie i ja również odczułam potrzebę takiego bohatera. To bardzo ważny wątek, obecność lub absencja osób głuchych w literaturze. Da się to jakkolwiek oszacować? That's interesting, because you often have, let's think about going back to Faulkner, representations of disability. You have forms of muteness or autism, and is usually related to the idea of having some sort of primitive or insightful powers in a way. So I think that I've seen a lot of deaf women and men in cinema. My mother has exposed me to that. but I couldn't recount one single book that I've read that had deaf characters at the center also of the plot and not as collaterals to prove some sort of point of diversity. So I think it was important for me to go a little bit across disability studies, disability literature, and to realize that it's funny how often disabilities are related to the lives of most of us. Kiedy przyjrzeć się pisarstwu, powiedzmy, wspomnianego Faulknera, widać, że u niego wszelkiego rodzaju niedoskonałości, jego niemi bohaterowie, jego autystyczni bohaterowie zdają się posiadać jakieś prymitywne moce, jakieś szczególne moce. Dużo, jeśli chodzi zaś o bohaterów głuchych, moja matka uczuliła mnie na ten typ postaci w filmach. Niestety nie dostrzegłam takiego trendu w książkach. Oczywiście mówimy o bohaterach centralnego planu, nie zaś bohaterach epizodycznych, którzy pojawiają się tam tylko i wyłącznie jako argument mający uzasadnić to czy tamto. And so I started wondering why, despite these statistics of having a lot of encounters with disabilities, we all gonna have a form of disability sooner or later. We need to understand ability and disability also on a time scale. Why is it so difficult for writers to provide satisfying representations of deafness? Because writers mostly fear falling into cliché or stereotypes. And in a way, it's hard to claim deafness as a part of identity as you would do with gender, ethnicity, religion, or class. And I think what I wanted to do with La Straniera was bring in deafness and maybe a discourse on disability at large as a part of the general idea, mosaic of identity. And I have a funny episode about the Barbie film. Prędzej czy później zjawisko kalectwa, zjawisko niedoskonałości będzie dotyczyło wszystkich z nas. Dlatego też zadziwia mnie, dlaczego tak trudno pisarzom odnieść się do takiego bohatera jak bohater, którego charakteryzuje się głuchotą. Pisarze starają się za wszelką cenę unikać klisz językowych czy stereotypów i nie chcą, żeby osoby głuche właśnie wpadły w te kategorie, w te kolejny. Takimi kliszami są kwestie płci bohaterów, pochodzenia etnicznego, religii, czy wreszcie kwestie klasowe. Ja chciałam, żeby ta niepełnosprawność, ta forma niepełnosprawności została uznana jako element mozaiki, która dotyczy jak najszerzej naszej tożsamości. So I went to see Barbie by Greta Gerwig, this pop feminist film, and there's all representations of different kind of women. So militant, politician, the artist, the diva, and then of course there's a woman, a Barbie, on a wheelchair. But unlike the others, she doesn't have a job. She's just like Barbie in a wheelchair, whereas the others had jobs, had relationships. So I think this is a perfect example that is not enough to be inclusive or diverse on a superficial level. We have to imagine four marginal characters, contradictions and different possibilities within the same frame of disability in that case or deafness. Poszłam specjalnie obejrzeć słynny film pod tytułem Barbie, gdzie pojawiają się najprzeróżniejsze postaci kobiece i mamy tam do czynienia z wojującą polityczką, mamy artystkę, mamy diwę, mamy również Barbie na wózku inwalidzkim, ale jako jedyna okazuje się nie mieć żadnego zajęcia, okazuje się nie pozostawać w żadnym związku z innymi ludźmi. Jest tam, ale jest zupełnie inna niż pozostałe postaci kobiece. And one of the most moving comments for me on La Straniera was one journalist told me that my mother, she perceived my mother as a typical teenager in between the 60s and the 70s. And she said, this recklessness, this rebellion against family or patriarchy or living on the streets and going out with all kinds of outcasts or misfits was rather similar to people in the counterculture movement or the punk movement, and was not only a consequence of being, you know, deaf or borderline. And so to me, this simple comparison, contextualizing my mother also in a wider historical process, was very important because it helped me to read my own mother, not only through the filter or the perimeter of deafness, but also, as I said, in a larger historical collective landscape. Chciałbym przytoczyć jeden komentarz pewnego dziennikarza, który stwierdził, że moja matka prezentowała taką typową postać rebeliantki, typową postać odrzucającą wartości mieszczańskie, typową dla przełomu lat 60. i 70. To, że gdzieś tam się prowadzała z jakimiś wyrzutkami społecznymi, że gdzieś tam sypiała na świeżym powietrzu, to wszystko powodowało, że spojrzałam na nią zupełnie inaczej niż tylko i wyłącznie jak na osobę głuchą, czy jak na osobę, którą określa się mianem borderline. Psychologowie określają mianem borderline. Nagle znalazła się ona na znacznie szerszym planie i stała się dla mnie znacznie bardziej istotna. Jak rozumiem, ta książka miała pomóc ci dowiedzieć się, kim byli i kim są, kim stawali się i stali twoi rodzice, ale także tobie samej pomóc zrozumieć własne korzenie i siebie samą. Dlaczego tak, a nie inaczej może zachowywać się ktoś dojrzewający, wkraczający w dorosłość w opisanej przez ciebie rodzinie? No właśnie, jak byś to dorastanie opowiedziała, a jak tych, wśród których stawałaś się sobą? There's two ways to go about it. You read about a little girl and a little boy raised by two deaf, reckless, irresponsible, and mentally ill parents in between very different countries, Southern Italy and New York in the 90s. That was, you know, the capital of the world at that time. And then the first way is to think how these two children learned how to speak, thrive and survive. Można do tego podejść dwojako. Przede wszystkim można do tego podejść jako do historii o małej dziewczynce i małym chłopcu wychowywanym przez głuchych, bardzo nieodpowiedzialnych rodziców, których można jeszcze na dokładkę określić mianem psychicznie nie do końca stabilnych, poruszających się pomiędzy Włochami i Stanami Zjednoczonymi, które wówczas były uważane za pępek świata. And without denying the pain that is also in La Straniera, there is another way to read it, which I find more exciting, literary, poetic, and even liberating. That is, of course, one of the children, in this case the girl, myself, growing up in this family of romantic imposters, people that have this picaresque life, that make reckless, nonsensical choices about their own limits, that are trying to defy any kind of labeling or good sense about what a good deaf woman should be, a good poor woman should be, a good migrant should be. Of course, this girl will be so devoted to language and she will become a writer in a way that feels like the only demanding course within this book, that someone will be attached to language for all of her life. Oczywiście można też spojrzeć na to inaczej. Mianowicie, w jaki sposób dziewczynka, która w tym wypadku ja, która wzrasta w towarzystwie takich, nazwijmy to, romantycznych udawaczy, którzy próbują oszukać rzeczywistość, oczekiwania, które świat w stosunku do nich artykułuje, w stosunku do osób głuchych, w stosunku do migrantów. W związku z tym nie powinno dziwić, że dla dziewczynki wychowanej w takim otoczeniu bardzo ważną kwestią będzie kwestia języka i że ten język będzie ją praktycznie determinował. Co z językiem, Claudio? Co było dla ciebie najtrudniejsze w procesie tworzenia tej książki, a może i w procesie wytrwania w takim, nie innym, układzie rodzinnym i społecznym? The hardest thing for me was to understand. I always believed I started writing when I was very young, as much as that sounds as a cliche, but I missed my family in the States. I perceived my mother moving to Southern Italy with us as a form of exile. It was a very dramatic child, and so I always understood I loved books, that language was beautiful, but I thought that in order to become a good person, a good citizen, I had to be very standard in my use of the Italian language. This is not the same for the English, because I lost it at one point. But then, even when I started publishing my first books, I was doing everything by the rules, in a way, because I perceived language as a form of control compared to reality. And I would guess as a sort of fortification against the assaults of the external world. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że przeprowadziliśmy się ze Stanów do Włoch, kiedy miałam 6 lat. Kochałem książki. Kiedy przenieśliśmy się do Włoch, co ja postrzegałam jako niemalże wygnanie, starałam się oczywiście ze wszelkich sił być dobrą osobą, dobrym obywatelem, co obejmowało również posługiwanie się standardowym językiem włoskim. To z kolei spowodowało, że starałam się zawsze postępować wedle reguł. Język postrzegałam początkowo jako formę kontroli. Było to dla mnie też swego rodzaju murem obronnym, swego rodzaju zabezpieczeniem przed złem świata zewnętrznego. So my early style was very dense, and it's still dense, but it was also very serious. So the reason I'm grateful to La Straniera and to my parents that inspired it, it allowed me to recover some sort of playfulness that is common in migrant families. When you have not conquered the language of the new country, you still have memories of the other language. In my case, my parents also have their own deafness, shaping their syntax, their misspellings. And so I was also a sort of tribute to these kind of broken, neglected, hidden languages that I myself did a lot to repress until they exploded in this form. Podobnie było z moim wczesnym stylem pisarskim, który był bardzo gęsty. Nadal pozostaje zresztą bardzo gęsty, ale był również bardzo poważny. Obcej i moim rodzicom jestem winna wdzięczność za to, że pozwoliły mi na nowo odkryć swego rodzaju zabawę związaną z językiem. Jest to zresztą bardzo typowa rzecz dla rodzin emigranckich, które jeszcze nie opanowały języka. Zaczyna się tam pojawiać właśnie zabawa z językiem, zaczyna się pojawiać zabawa ze składnią, zaczynają się pojawiać dosyć zabawne jakieś przejęzyczenia, przeinaczenia. Mając to na względzie, nazwałabym obcą swego rodzaju hołdem, jaki składam moim rodzicom, u których jeszcze na dokładkę dochodziła kwestia tego, że byli głusi. Wydaje mi się, że istnieją różne poziomy bycia kimś obcym, obcą, jak to można przeczytać w tytule. To może dotyczyć rodziny, społeczeństwa, kraju i nawet szerzej. I powodów może być wiele. Język, zmiana miejsca pobytu, próba dopasowania się do nowych warunków, jak to miało miejsce w twoim przypadku, gdy jako dorastająca dziewczynka nagle zamieszkałaś we Włoszech. Dla wielu język to prawdziwa ojczyzna, czy też, jak to brzmi w większości języków, matczyzna. A ty piszesz o próbie łączenia dwóch, o używaniu słów, których znaczenia nikt poza tobą i najbliższymi nie rozumiał, że to właśnie one pozwoliły ci przetrwać. Yes, when they ask me where I am now, I often answer that I am in between English and Italian and that I am finally at home in translation. And I think the major influence on my style is the translation of American novels into Italian. Kiedy pada to pytanie, gdzie w tej chwili znajduję się językowo, często odpowiadam, że znajduję się pomiędzy angielskim i włoskim. I tutaj czuję się dobrze. Czuję się dobrze tłumacząc amerykańskie powieści na włoski. And I am very fond of the translations of Kerouac, Fitzgerald, Steinbeck by Cesare Pavese or Fernanda Pivano. These translations were not perfect, but they were innocent. And there was also something childish about it, which I still recognize in my relationship with the English language, because of course, a lot of my English is the English of a 6-year-old girl that no longer had a daily exposure to it. Dlatego jestem bardzo przywiązana i bardzo cenię sobie tłumaczenia Kerouaca, Fitzgeralda czy Steinbecka autorstwa Cesare Pavese, Fernandy Pivano, ponieważ przy całej ich ułomności one posiadają swego rodzaju dziecinny entuzjazm, który nadal bardzo sobie cenię. So, for example, my grandmother used to call bucks, which is the American for dollars, for money. She would say pezze, which means rags in Italian, and it comes from the dialect. It's something that belongs to a family lexicon, as described by another great author and translator like Natalia Ginzburg. Na przykład moja babka używała określenia pezze, które oznacza szmaty, na oznaczenie dolarów. Jest to oznaczenie pochodzące z dialektu i stanowiło część rodzinnego leksykonu, które zaczerpnąłem od Natalii Ginzburg. So to me this peculiar word that brings in together the idea that money, something so valuable, is also something that is very cheap, like rags in a way, something that we shouldn't pay too much attention to, is something that belongs to a very private and intimate sphere, but I constantly have access to these kind of linguistic, incomprehensible, sometimes jewels, because I think they allow me to achieve a higher poetical finesse that pretty much comes from my family. Jest to bardzo szczególna sytuacja, kiedy pieniądze, a zatem coś cennego, zostaje określone mianem, które określa z kolei coś bardzo taniego. Ja jednocześnie podkreśla fakt, że nie powinniśmy przywiązywać przesadnej wagi do pieniędzy. Jest to też bardzo osobiste, bardzo takie własne określenie, które powoduje, że tego typu językowe niedoskonałości, językowe perełki pozwoliły mi osiągnąć pewien wyższy stopień, nazwijmy to, upoetycznienia mojej prozy. So maybe today I rather find myself in mistranslation. So the most sincere answer is I find myself in mistranslation rather than proper translation. A zatem najbardziej właściwym określeniem, jakiego można by użyć dzisiaj w stosunku do mnie, jest, że odnajduję się w błędnym tłumaczeniu. Claudia Durastanti, włosko-amerykańska pisarka, gości dziś we wszystkich książkach świata. Rozmawiamy o i wokół obcej książki w przekładzie Tomasza Kwietnia. Gdyby ktoś chciał otrzymać ode mnie jej egzemplarze, to można się odezwać. książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Na początku naszej rozmowy powiedziałaś coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie i chciałbym do tego wrócić, jeśli można. Otóż chciałaś napisać obcą tak, by mogła ją przeczytać twoja matka. Co miałaś na myśli? Po włosku? By się znalazły w niej słowa, które ona zrozumie? Czy jest, wiesz to najlepiej jako córka głuchych, różnica w tym, jak czytają osoby głuche i w pełni słyszące? As I explain in La Straniera, often deaf people of my parents' generation don't have a wide access to metaphors, symbolism, figurative language. So in a way, there's an over abuse of literalism. You describe an action for what it is. I didn't write this book that way, but I was thinking about being accessible with what Anir Noh called a critique of the style of the dominant class. Kiedy pisałam obcą, miałam stale na uwadze fakt, że osoby głuche, pochodzące z pokolenia moich rodziców, nie miały, szczerze mówiąc, dostępu do takich zjawisk jak metafora czy symbol w języku. Dlatego starałam się opisywać różne rzeczy w taki sposób, w jaki one się faktycznie działy. So when La Straniera came out, part of the literary critics in Italy were saying, she has radical lives. She has radical form. Why the language is not radical and is rather, in some cases, I wouldn't say flat, but is very pristine, if you want to call it that way. Kiedy obca się ukazała, pojawiły się głosy krytyków, skąd ten radykalny język, skąd ta radykalna forma, skąd taka nieskazitelność? And I wanted the surface to be pristine for my mother to understand it, but also to, in this sense, I appreciate when you said it's a post-Ernaux novel, because Ernaux's style is pristine, sometimes flat as well, because she's refusing to provide some color or picturesque misspellings, mistakes, low standard grammar, because she was always very wary of the fact that this color is craved by people from the dominant class when you are portraying lives of the marginal class. Chciałem, żeby ten opis był taki bardzo płaski, bardzo klarowny, bardzo pozbawiony wszelkich ozdobników, właśnie po to, żeby pozbawiony wreszcie jakichś przesadnych barw. Po to, żeby zgodnie z tym, co wyznawała moja matka, żeby ona miała poczucie, że nie odstaje od całej reszty. Dlatego starałam się pozbawić ten język tych wszystkich dodatkowych ozdobników, które z czysto klasowych względów były oczekiwane niemalże w tym kontekście przez inne klasy społeczne. So there was some fine tuning with this interplay between being respectful of a family lexicon that was indeed original, funny, often weird, and this critique against the idea of exoticizing marginal lives. Dlatego musiałam poświęcić sporo czasu na dostrojenie w tej powieści z jednej strony chęci uszanowania naszego leksykonu rodzinnego, który był oryginalny, śmieszny i momentami osobliwy, a owymi krytycznymi oczekiwaniami. A co z kwestią podziałów czy różnic klasowych? Bo to także ważna kwestia, o której wspominasz w powieści. Tu istotne jest nie tylko to, skąd pochodzą twoi rodzice, kim byli jako emigranci, kim są jako ludzie mieszkający we Włoszech, twoja matka przede wszystkim, ale również fakt, że opowiadasz historię osób z niepełnosprawnościami, co także jest bardzo istotnym krokiem w twojej twórczości. Jak ważne było dla ciebie pokazanie nie tylko twojej grupy czy klasy społecznej, ale także bardzo szczególnej grupy, do której należą twoi rodzice? No i oczywiście, czy warto o tym wszystkim pisać, może ktoś zapytać. Yes, thanks for the question. First of all, I had a confusion about the class I belonged to when I was growing up in this small town in rural southern Italy. Of course, I realized we were living on welfare, on debt, but in a way, class divide was smoother. So there was this ecosystem where I could be friends, best friends with the daughter of the doctor. And none of us were understanding our location in terms of class divide. Dziękuję za pytanie. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dorastałam na południu Włoch, gdzie te podziały klasowe były łagodniejsze. W związku z tym, mimo że zdawałam sobie sprawę z tego, że żyjemy z zasiłku, że stale mamy długi, nic nie stało na przeszkodzie, żebym kolegowała się, była przyjaciółką córki lekarza. I discovered this from the intellectual left and from the middle class. As soon as I go to college, I realized that apparently I belonged to the working class, but there was one issue that my parents never worked. They barely worked in their life. So my grandparents, grandmothers were peasants, cooks, and cleaners. But when I asked my brother, I'm confused. How do we call ourselves if we are not working class children, if our parents didn't work? And my brother, as a joke, said, we are parasites. Kiedy poszłam do koledżu, intelektualna lewica bardzo szybko uświadomiła mi, że należę do klasy robotniczej. I wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że moi rodzice nigdy w życiu tak naprawdę nie pracowali. Moi dziadkowie byli rolnikami, były babki kucharkami, byli sprzątaczami. Natomiast jak myśmy mieli samych siebie określić, kiedy zadałam to pytanie mojemu bratu, ten żartobliwie odpowiedział, że jesteśmy pasożytami. So as we said before, reading Edouard Louis, Didier Deribon, Ernie Arnault was deeply transformative. But I realized that the men often talk about getting out. And often working class women have an intermediate positioning. I called it before a sort of continuity with this form of otherness. And writing this book was a way to find the proper words for this otherness that my brother labeled in a funny way as parasites. But I was really wondering, I'm no longer there. Where am I? And what if I don't want to leave the strategical importance for me and myself of this definition only to politics and sociology? Could literature really find a space for this sort of mobility without feeling a betrayal to my own family history? Mężczyźni mówią o, wspominają o wyjściu, o opuszczeniu tej grupy. Kobiety z kolei mówią o inności. I to jest ta inność właśnie, którą mój brat w żartach nazwał pasożytnictwem. Ja zadałam sobie pytanie, gdzie jestem, w jaki sposób funkcjonuję. To pytanie dotyczące owego miejsca, owej klasy społecznej chciałam zadać literaturze. Nie chciałam, by było ono przypisywane tylko i wyłącznie sferze polityki czy socjologii, a chciałam z jednej strony postawić je w kontekście literackim, z drugiej strony pozostać wierna tradycji rodzinnej. And what I found is this sort of melancholia that is similar within me, my mother, my grandmother, and my great-grandmothers, because we often switched context. So in a way, we were richer than other relatives while traveling, and we were suddenly poorer when we came back to Italy, to the little town. But then my father's family was a little bit better well off in a way. So this form of strangeness was related also on how I experienced class. Pojawia się tutaj pojęcie melancholii, które dzieliłam z moją matką, z moją babką, z moją prababką. Kobiety te bardzo często zmieniały kontekst. Z jednej strony nasze częste podróże powodowały, że byłyśmy niejako bogatsze niż inni nasi krewni, chociaż po powrocie do Włoch okazywało się, że w sensie materialnym byliśmy ubożsi. Na całe szczęście okazało się, że rodzina mojego ojca była nieco zamożniejsza i byli w stanie pomóc. And it's surprising that Italy was a poor country, and it often ways still is in many parts of the south. But if you think about literature, there's always this process of denial compared to working class literature that to me was frankly incomprehensible. So I'm glad that this book opened a conversation back at home. So there are more authors coming up to the front in a way, sharing their own class melancholia, I would say, but also in a way retrieving archives of Italian's own history, which after World War II was still shaped by poverty in many cases, and the workers, of course. Włochy były biednym krajem. Nadal zresztą pod wieloma względami ta bieda pozostaje, zwłaszcza na południu kraju. Natomiast w literaturze, co dla mnie było rzeczą bardzo mocno niezrozumiałą, istniała kultura zaprzeczania. Dlatego moją książką chciałam to zmienić i większa ilość autorów zaczęła się sforować niejako do przodu. Z podobnym podejściem do tego tematu pojawiła się swego rodzaju klasowa melancholia. Zaczęto odgrzebywanie historii, którymi nadal po wojnie rządziła bieda. Nie będziemy, Klaudio, omawiać wielu tematów z twojej książki. Mam jeszcze kilka pytań na temat i dookoła obcej. Przede wszystkim wspomniałaś, że chcesz spróbować napisać książkę, którą twoja mama będzie mogła przeczytać, będzie mogła dotrzeć do tej historii. Jaka była reakcja twojej rodziny i osób najbliższych po publikacji, gdy obca była już dostępna? To jest pierwsze pytanie, które chciałbym ci zadać. No i jeszcze może zapytam o to, jak zareagowali twoi bliscy i nie tylko, na to, że otworzyłaś się na tematy, które dla wielu były tabu. Czy zmienił się sposób, w jaki byłaś i jesteś traktowana? I was very lucky when I told my brother that I was going to write about our family. I was a little careful there, worried. And he said, oh, so you're going to write a sci-fi novel. No matter what you write, it's going to be a different interpretation on our past. And I'm not gonna take any offense against it. And he was very moved. Kiedy wspomniałam o tym memu bratu, że zamierzam napisać książkę na temat naszej rodziny, bardzo bałam się jego reakcji. Stwierdził, że to, co chcę napisać, to jest powieść z gatunku science fiction. I był bardzo pozytywnie, osobliwie był bardzo pozytywnie do tego nastawiony i bardzo mnie w tym wspomógł. If you read the book, you'll find out that my mother doesn't believe in fiction. She loves memoirs, autobiographies, biopics. She reads this book that is based 99% on everything that she told me, on her journals, on tales from her family. She reads and says, Claudia, this is not my story. It's your story. It's a beautiful novel. That was the first time that my mother acknowledged the existence of fiction. Moja matka z kolei nie wierzy w fikcję literacką. Jest wielką zwolenniczką memuarów, pamiętników, filmów biograficznych, mimo że w 99% to, co ona tam w powieści wypowiada, opiera się na jej własnych zapiskach. Kiedy przeczytała, stwierdziła, że to nie są moje słowa, to jest twoja piękna powieść. I to był pierwszy przypadek, pierwsza okazja w życiu, kiedy uznała istnienie takiej formy literackiej jak powieść. My father is my father, so he didn't read the book. But I was a finalist in the Strega Prize, which is the biggest literary prize in Italy. And he was very worried about me wearing a stunning dress and maybe winning. So he was mostly interested in going straight for the prize. And I think all of their reactions were funny and very generous. Mój ojciec, jak to ojciec, nie przeczytał tej książki, ale kiedy zostałam nominowana do nagrody Strega, która jest największą nagrodą literacką we Włoszech, martwił się, jak będę wyglądała w eleganckiej sukni, a może nawet jak to będzie, gdybym miała tę całą imprezę wygrać. Coś się zmieniło? Jak wytłumaczyłabyś sobie i nam też przy okazji reakcję twojej matki? I co znaczyło dla ciebie wydanie tej książki? Jakie emocje ci towarzyszyły, gdy była już gotowa i została opublikowana? Pytam o twoją rodzinę, ale po części to przecież także twoja osobista historia. That I, in a way, think it was part defensive because it must be very vulnerable to read yourself through the eyes of your daughter. But at the same time, I think she was allowing space, or she acknowledged that La Straniera is my mother's story for the largest part. But at one point, I come up. So I think that we often, as writers, focus on what my mother did to me, what my father did to me. But my mother's reaction was also a way to say, I'm finally ready to realize, you know, what I've done to you. And I think that if you wanted to find a literary form for this, I also consider it a gift that you're giving back to me. So that's how I understand it. Reakcja mojej matki była po części reakcją obronną, ponieważ miała okazję przeczytać o sobie widzianej oczami swojej córki. Obca to również jej historia, w której ja się tam w którymś momencie pojawiam. Jest to swego rodzaju opis tego, jak wyglądały moje relacje, moje związki z rodzicami. Sądzę też, że w końcu matka dała mi do zrozumienia, że jest w końcu gotowa spojrzeć na kwestie naszych własnych relacji z pewnego dystansu. I odniosłam również wrażenie, że podeszła do tej mojej książki jako do swego rodzaju podarunku. La Straniera, obce, tytułowe słowo, czy ono w jakimś sensie łączy się także z tobą? Miałaś kiedyś poczucie bycia obcą? A jeśli, to czy to minęło po publikacji książki? A może tym obcym jest się zawsze, do końca życia? There is a part of the book where I speak about myself, moving to London, living there with my former partner for 10 years, trying to write about myself in the present. That's a very vulnerable part of the book. And then I focus on this idea that stranger on itself is a beautiful word. It depends. It could be a weapon that somebody points at you, used against you, or it could be a definition that you claim for yourself. And it's also liberating in a way. W części książki mówię o sobie, koncentruję się na sobie. Po tym, jak opisuję, jak przeniosłam się do Londynu, gdzie przez 10 lat mieszkałam z partnerem i w ten sposób otwieram się na moją osobę. Słowo obca jest to piękne słowo, może być bardzo wielorako traktowane. Może być traktowane jako broń, jako swego rodzaju obrona przed światem, ale również może stanowić swego rodzaju żądanie, jakie człowiek wysuwa wobec świata zewnętrznego. So this has changed about myself and the world. I no longer perceive strangeness as a gun that is pointed against me. And I often claim it in terms of style, form, the way I perceive the other, the stories I tell about myself as a positive claim, I would think, and one of those traits or aspects of identity that I couldn't write or think without. Od czasu publikacji Obcej nie postrzegam już tego określenia jako pistoletu wymierzonego w moją stronę, a jako stylistyczną, formalną rzecz, która nabrała pozytywnego wydźwięku i do której podchodzę na zasadzie pozytywnych skojarzeń. Jeszcze PS, postscriptum do naszej rozmowy, jeśli pozwolisz. Chodzi o wątki polskie w Obcej. Pojawiają się w twojej opowieści i Maria Kuncewiczowa, i Bronisław Malinowski, przyjaciel Witkacego, i Joseph Conrad, brytyjski pisarz polskiego pochodzenia. Dlaczego właśnie oni? Co cię do nich przyciągnęło? Oh, I think as my idea of Polish literature, workers, migrants, a feeling of perpetual exile. Conrad was one of my best friends as a teenager because he showed that you could travel and transition into another language to reach this very peculiar in-betweenness as a form of, you know, style and beauty. Polskę zawsze postrzegałam jako naród pracowników, jako naród emigrantów, któremu nieobce pojęcie nieustannego wygnania. Konrad był moim przyjacielem przez bardzo wiele lat w młodości, kiedy to pochłaniałam książki, i on też we mnie wzbudził takie poczucie, że podróże umożliwiają osiągnięcie takiego stanu, takiego miejsca pomiędzy różnymi światami, pomiędzy różnymi miejscami. There's one thing I've never said, but I've seen my parents in a film, not about deaf people, and it was by a Polish director, and it's called Cold War. And that was the first time that I saw my reckless parents on screen. So my relationship with arts, the arts in this country, goes, still continues and goes even beyond the influences I talk about in this book. Teraz powiem rzecz, o której jeszcze nigdy nie mówiłam, mianowicie udało mi się ujrzeć moich rodziców na ekranie. Rzecz się działa w filmie Zimna wojna i był to pierwszy raz, kiedy miałem okazję ich zobaczyć na wielkim ekranie, i na dokładkę jeszcze oni nie wystąpili tam w kontekście swojej głuchoty. In a way also I felt like two romantic imposters that maybe in certain stages they shared, of course, a physical connection, love, but I think it related to a specific form of intimacy that you cannot get rid of even when it's not working for you. And so in those scenes, in this kind of exhaustion, I saw my parents. Moi rodzice to było dwoje romantyków, dwoje ludzi, którzy całe życie coś udawali. Nawet nie chodzi o fizyczną więź. Była to specyficzna forma intymności, w której widziałam moich rodziców. I was always haunted by the relationship between Malinowski and Witkacy. Because at one point Malinowski just leaves to become a superstar in anthropology, and his friend is the real genius between the two. He goes on, but in a way there's this conflict between being an artist and being a professional, and I feel that this duality is very deep between me and my mother, who's the artist and who's the professional. Historia Malinowskiego i Witkacego bardzo mocno na mnie wpłynęła, mianowicie w którymś momencie Malinowski wyjeżdża po to, żeby stać się wielką supergwiazdą światowej nauki, i podobna sytuacja miała miejsce w moim życiu. Podobnie jak tych dwóch, gdzie się pojawiło pytanie o wzajemną relację artysty i zawodowca, gdzie Witkacy był oczywiście genialnym artystą. Podobna historia wydarzyła się w moim przypadku i dotyczy mojej relacji z matką. Gdzie w tym mieści się artysta i gdzie w tym mieści się zawodowiec? Claudia Durastanti, włosko-amerykańska pisarka, autorka Obcej, gościła w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. Nasze spotkanie odbyło się ono, przypomnę, w czerwcu tego roku w czasie festiwalu Malta w Poznaniu. Tłumaczył Waldemar Łyś, za co dziękuję.